والله بما تعملون خبیر، الله با آنچه که میکنه خوب با خبر است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کس آن که قرض دهد به الله، قرضا حسن قرض دادن نیکو، فیضاعفه له و له اجر کریم، پس دوچند میکند آن را، له برای او و له اجر کریم و او را از ثواب گرامی. یعنی بانکایی که ما شما داریم به فیصدی میدهند، بزرگترین بانکی که سود میدهد 10% است. بزرگترین بانک 10% است. 10% تا سکت بالا نرفته. الله میفرماید کس آن که قرض بدهد به الله قرض نیکو را، فیضاعفه له، دو چند سرمایش برش بدهد، دو چند سرمایش در پاره بتی 20 بر الله برد بدهد، و له اجر کریم، و او را از ثواب گرامی، ثواب بسیار با عزت پیش الله هست. دیگه جا باز میفهم که یضاعف لمن یشاء، به چندین چند الله برد میدهد. از خاطر است که حضرت عبدالاحضاح رضی الله عنه آمد و گفت که یا رسول الله، ایا قردونی ربی، پروردگار از ما قرض میگیرم؟ گفت بله. و قرم گفت مرا دست دار، دست از پیش گرفت. بعد از گفت که اونو با که در اونجا 600 یا 700 درخت خرما بود و را در راه الله دادیم. به خانمش که گفت که ام دهده برای کتی فرزند دادی، گفت چرا؟ گفت باغ خدا به خدا قرض دادیم. گفت مبارکت باشه که دادی. حتی یک خانم مبارکت باشه، فرزندای خدا از پیش گرفت با دیگه نشاش. از ما که است استغفر الله، یا خانم خبر شده که پیسر رو دادی، جنجالش مفتی صحیح شد نه؟ ایمان باید بلند براد. یقینا که تو کسای رو ممش ناسم چون برمان میگوین که از طرف خانمش پتکی خرج بکنن، پت پت خرج میکنن. الله جل جلاله رقم مسلمان ها رو اصلاح بکنن. یوم تر المؤمنین، روزی که ببینی مؤمنان را و المؤمنات و زنان مؤمنه و مسلمان را، یسعا نورهم بین ایدیهم، میشتاب نور ایشان پیش روی ایشان. ایتو زنان و ایتو مردا را ببینی که در روشنیش در پیش رویشان نور جرایش میکند پیش رویشان، و بی ایمان و بی ایمانهم و به طرف راست ایشان. بشراکم، یقال لهم، گفتم برش می شود بشراکم اليوم، مجدبات شما را امروز، جناتون تجری من تحت الانهار، امروز شما را از باهایی که می رود زیر درختان آن الانهار جویها خالدین فی همیشه می باشد در آن، ذالک هو الفوز العظیم. امین از کامیابی بزرگ، کامیابی بزرگ ایست. روز که اون مرد مؤمن و زن مؤمنه که چی کرده؟ با الله قرض داده. خب با الله قرض داده، یک لقمه خدا نصف کرد، نصف شده با خود خورد و نصف دیگه شده الله الله داد. اینی رقم مردم نورشان در پیش رویشان جلایش خواهد داشت. یوم یقول المنافقون، از این خو صفات کی بود؟ اجر و پاداش مؤمنان بود. ولی گروه منافق و سست دین را الله چی میکنه بر ما شما معلوماتش میدهد. یوم یقول المنافقون، روزی که میگوین مردان منافق و المنافقات و زنان منافق، للذین آمنوا، مر آنان را که ایمان آوردن، انظرونا نقتبس من نورکم، انتظار ما را بکشید تا روشنی بگیریم از نور شما. کجا میدهید؟ یک تمک افصله بگوین که ما هم کت شما برویم. ایتو نیست که در اون نور کسی دیگر جای داده شود، با مجردی که ایستاد می شود که او باید بیاید، قیل گفته شود ارجع وراءکم، بازگردید به عقب خود، فلتمس نورن، پس بجوید یک نور را برای خود. این نور از تو نیست، این نور تو شکم داشتی، او هم شکم داشت، تو هم می خواستی که قالین داشته باشی و او هم می خواست که داشت، او به خاطر خدایش قالین خدا به گلم تبدیل کرد و توی کار نکرد. او میتونست که بهترین فرشا را بخرد و تو خرید، او میتونست بخرد ولی او نخرید. او میتونست خوب تو شکای دول دول جور بکنه مانند تواری، ولی او کار نکرد، او کم جور کرد کوشش جور کرد ولی دیگه پول چه در راه الله داد. بنان این نور مفت نور نیست، این نور در مقابل عمل داده شده، سر نفس خود پای گذاشته، قبولت نمی کنم. ارجعوا وراءکم، پشت سر خود بروید، فالتمسوا نورا، برید جویا شوید نور را، فضرب بینهم بسور له باب. در امی حالت پس استاده کرده شد میان ایشان دیواری که او را دروازه باشد، یک دیوار در میان از این انسانها و انسانهای نورین استاده کرده شد. باطنه فیه رحمه، در داخل آن رحمت است. و ظاهره من قبله العذاب، و ظاهر و بیرون آن عذاب است. در داخلش عذاب رحمت، در بیرونش عذاب. این دیوار که استاده می شود، این طرف اهل نور است، اینجا چی می شود؟ تمیز که رحمت. این طرف دیوار باز عذاب، کسی که نزدیکش می سوزد عقب باید برود، از نور استفاده کرده نمی تواند. یونادون هم، آواز کنند منافقان مسلمانان را، علم نکم معکم، آیا نبودیم ما امرای شما؟ علم نکم معکم، ما امرای شما نبودیم؟ یکان بار در مجد هم کتید می بودیم، در روز عید، نی دیگه وقت نمی بودیم، در روز عید که در مجد هم می بودیم، و روز جمعه یکان بار بخاطر ازی که از علما چیزی را بگیر، تو با چیزی گفت که به حکومت ببره، ولم مولیش چی انتو کفار ازد، صحیح از برای خدا. کسی که با خاطر شیطانت در مجالس علم میشه، از اون انسان که دیگه انسان بیدین است، از اون انسان که دیگه انسان بیدین نیست. تو در مسجد خدا میای با خاطر چی؟ با خاطر اینکه گپ رو بشنوی که به این حکومت فساد ببری؟ الله شاهد است که مسلمان نیستی، ایره ما ایمان داشته باش. چی رقم میشنی؟ برش میگن که آیا ما امرای شما نبودیم؟ ما امرای شما نبودیم؟ قالو گوین بلا بودین امرای ما، ولیکن نکم فتنتم، ولیکن شما در بلا افتیدید، ولیکن نکم فتنتم، در یک مصیبت افتیدید، انفسکم نفسای خود را در یک بلا انداختیم. تو به خاطر خدا نیامدی، تو به خاطر دین نیامدی، تو به خاطر گرفتن یک موضوع دین نیامدی، و تربستم و انتظار میکشیدید بر مسلمانان حوادث را. همیشه انتظار میکشید که حال یک چیز خود میشود دیگر، یک چیزایی که ما روی میکنه فتمت نتیجه میدهد. و ارتفتم و شک کردید و غرتکم الامانیه، و بازی داد شما را آرزوهای باطلتان، حتی جا امر الله تا انکه رسید حکم خدا، و غرتکم بالله الغرور، و فریب داد شما را به کرم الله شیطان فریب دهنده، شما را به کرم الله شیطان فریب دهنده فریب داد. در رابطه بی که یونادونه هم، دیوار نیست که مانع آواز شود، توی دیوار نیست، دیواری است که آواز خوب انتقال پیدا میکنه. شما خود را به واسطه پیمودن طریق کفر حلاک کردید، ولیکن نکم فتنتم انفسکم. دومش و تربستم، پیوسته انتظار و تربست می بخشن. یونادون هم آواز میکنه منافقان مسلمانان را، علم نکم معکم، آیا ما امرای شما نبودیم؟ قالو گویان بلا چرا نه، ولکنکم فتنتم انفسکم، ولیکن شما در بلا انداختید نفسهای خود را، در بلا انداختید نفسهای خود را به واسطه پیمودن راههای کفر و دلالت، و تربستم و انتظار میکشیدید بر مسلمانان حوادث روزگار را، و تربستم و انتظار میکشیدید مرگ پیغمبر خدا علیه السلام را، و تربستم انتظار میکشیدید حوادث را بر مؤمنین و مسلمانان. سومش و ارتبتم و شک کردید، پیوسته در امر معاد، در حقانیت دعوت اسلامی، در حقیقت دین و آزادی کشورت. و غرتکم الامانی و بازی داد شما را، همیشه گرفتار آرزوهای دور و دراز بودید، همیشه در این فکر بودید، حتی جا امر الله تا ان که رسید حکم خداوند متعال. شیطان با چی کرد؟ و غرکم بالله الغرور، و فریب داد شما را به کرم خداوند متعال. شیطان فریب دهنده، شیطان فریبکار شما را در برابر الله فریب داد. با اساس از این پنج چیزی که بود، فالیوم پس امروز، لا یؤخذ منکم فدیه، گرفته نمی شود از شما عوض، ولا من الذین کفروا، و نه از آنانی که کافر بودند، ولا من الذین کفروا، آنانی که رهبری شما را می کردند. مأواکم النار، جای شما آتش است، هی مولاکم، همان آتش لایق شماست، و بئس المصیر، و بد جای بازگشت است، بد جای بازگشت است. آنی که چنین است که کلمه میخواند، مسلمان میگوید، در ظروف مسلمان ها زندگی میکند، در مکان مسلمان ها زندگی میکند، پس خدا نباید از این قرار بدهد. راه چی است؟ میگه این قرآن که تا اینجا خوانده شد، علم یعنی للذین آمنو، آیا وقت آن نرسید مؤمنان را، انتخشع قلوبهم که بترس دلهایشان، لذکر الله، از یاد کردن الله، و ما نزل من الحق، و آنچه که نازل شده از دین راست. ببینیم که امام ابن شیبه از حضرت پیامبر علیه السلام این روایت میکنه که روز صحابه پیامبر خدا علیه السلام تو به اسلام مذاق میکردن، عادی بودن، بخش فکر آخرتیشان را به اسلام کمان که ظاهر نکرده بودن. وقتی که خنده کردن، وقتی که ساتیری کردن، الله ای آیت را نازل کرد که ای مسلمان ها، شما به خاطر از این نیامدن که در دنیا خنده بکنن، شما به اندازه بار گران مسئولیت دارین تا که یک نفر کافر در دنیا از تو باید آرام نمیشی، به خاطر یک انسانی که به طرف آتش میره تو باید گریان بکنی و او را باید هدایت بدی، این مسئولیت دارست. ای چرا که مسلمان است که اتو یک عظیم سیستم در اختیار تو است و کفر استیلا دارد، ای پیام بزرگ با تو است و سست تو استی، ذلیل تو استی، این نمیسازد برای تو. از این خاطر چمه که علم یعنی للذین آمنو، آیا وقت آن نرسیده به مؤمنان، انتخشع قلوبهم، که بترسد دلهایشان، لذکر الله، از یاد کردن خدا، از یاد کردن الله، دل است چی بکنم؟ بترسد. و ما نزل من الحق، و آنچه که نازل شده از دین را، و ما نزل من الحق، و آنچه که نازل شده از دین راست، و ما نزل من الحق، و آنچه که نازل شده از دین راست، و لا یکونو، و نباشن کالذین اوتوا الکتاب، مانند آنانی که داده شده ایشان را کتاب، من قبل و پیش از این، فطال علیهم الامد، پس دراز شد بر ایشان زمان، فقصد قلوبهم پسخ شد دلهایشان، فقصد قلوبهم، نباید مانند آنانی باشند که برشان کتاب داده شد پیش از اینها، فطال علیهم الامد، پس دراز شد زمان سرشان، بر مقابل زمان چی کردن؟ فقصد قلوبهم، دلهایشان سخت شد، و کثیر منهم فاسقون، و بسیاری از ایشان نافرمانان الله بودند، بسیاری از ایشان بدکار بودند. پس مسلمان نباید در این گروه خود را قرار بدهد. با مجرد این آیت یک تغییر و دیگرگونی برای هر فرد ما و شما، اینجا که نشستیم این را باید بفهمیم که نه، میگم که پروردگار دلم نرم شده، پروردگار خدمت به این دینت میکنم، و فکر خود را، مال خود را، جان خود را، اولاد خود را در خدمت از دین قرار میتونم. ای آیت را باید به این رقم استقبال بکنیم. دلائل را قرآن کریم پیشکش میکند به این که باید یک مسلمان دلش از یاد خدا بترسد. اعلم و بدانی ان الله یحیی الارض بعد موتها، خوب بدانی که الله آن ذات عظیم است که زنده میکند زمین را بعد از مردنش. قد بینا لکم الآیات، مسلماً واضح بیان کردیم برای شما الآیات نشانه ها را لعلكم تعقلون، شاید شما تعقل بکنید. بنان ان المصدقین، ان المصدقین هر آن مردان صدقه دهنده و المصدقات و زنان صدقه دهنده و اقرض الله قرضا حسنا و آنانی که قرض میدهد الله را قرض نیکو، یضاعف لهم دوچند داده می شود ایشان را، و لهم اجر کریم و مر ایشان را مزد گرامی و با عزت. والذین آمنوا بالله و آنانی که ایمان آوردن به وحدانیت الله و رسوله و به فرستادگان او، اولئک هم الصدیقون مسلما ایشان ایمانداران راستین، و شهدا و گواهان عند ربهم نزد پروردگارشان. بعد از سلسله مواصفات الله ای پاداش میده، خرج کردن در راه الله، قرض دادن به الله و ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به پیغمبران خدا، اینی مردم راستگو هستند و اینی مردمان گواهان خدا در زمین هستند. لهم اجرهم مر ایشان راست پاداش ایشان، و نورهم نور ایشان، نور ایشان به اینی مردم هست. والذین کفروا آنانی که منکر شدن و کذبوا بآیاتنا و تکذیب کردن آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم آن گروه اهل دوزخن. اعلم خوب بدانی انما الحیات الدنیا جز نیست زندگی دنیا، اعلم بدان انما الحیات الدنیا این که زندگی دنیا لعب بازی و لهو سرگرمی و زینت و آرایش، و تفاخر بینکم و تجمل پرستی خودستائی است در میان شما، و تکاثر فی الاموال و الاولاد و افزون تلبیس در مال اولاد. دنیا اصلی اینی، قواری اصلی دنیا اینی است. خوب بدانین که حقیقت دنیا لعب بازی است، بازی کودکانه، و لهو سرگرمی دیوانگان است، و زینه و آرایش است. هر روز آرایش درش میتیم و آرایش همه تک زود از بین میرود، رنگ همه تک زود از بین میرود. و تفاخر بینکم تجمل پرستی و خودستاییست در میان شما، هر کس که مال داشته باشه بازی که کلان کلان میگرده. و تکاثر فی الاموال و الاولاد و افزون تلویست در مال اولاد، فقط یکی سر دیگر سبقت میکند. ای با اینی کلی فیصلا معارفش که مثل غیث مانند باران است، اعجب الکفار که خوش ساخت زراعت کنندگان را، نباته سبزه آن مانند باران است که وزید بر زمین و دیقانان را خوش کرد و برویدن سبزش، ثم یهیجو باشین باز خشک می شود همین سبزه بارانی، فتراه و مصفرم پس میبینی آن را زخ شده، ثم یکون و خطاما باز میشود در هم شکسته و خلاص میشود. زندگی دنیا مانده این سبزوار است، میروید خوب تجمل را ایجاد میکند، بعد زرد میشود، زرد کشود باز چپه میشود، دیگه دراو میشود، دیگه باز چیزی وجود ندارد. و فی الاخرت عذاب شدید، در آخرت عذاب سخت، و مغفرت من الله و نیز بخششش از طرف الله، و رضوان و رضامندی، کدامش را قبول میکنی؟ عرضش بر الله گفت. این مال دنیا بود که نمونیش بود، این تو کشمکش خوب بود، ولی مانند از یک سبزه، یک گیاه با هر قدر تراوتی که داشته باشد یک وقت زرد میشه و از بین میرود. دنیا هر قدر که زیاد بوده باشه یک وقت از بین هم میرود. و مال حیات دنیا نیز زندگی دنیا الا متاع الغرور، مگر متاع فریب، مگر متاعی که فریب دهنده است. پس چی کنه؟ سابق و الى مغفرت، بشتابید به سوی بخشش، مربکم از جانب پروردگارتان، و جنت و به سوی جنت، عرضها که عرض السماء والارض که وسعت آن همانند وسعت آسمان و زمین است. با او بشتابیم، این چیزه ای دنیا خودش حالا گرفتیم. و عدت او جنتی که وسعتش به اندازه وسعت آسمان و زمین است، للذین آمنوا مر آنان راست که ایمان آوردن بالله به وحدانیت الله و رسولی به فرستادگانش ذالک الفضل من الله یؤتیه من یشاء این سبقت در امور خیر و مغفرت به سوی پروردگار و ذالک این سبقت و شتاف به سوی مغفرت به طرف پروردگار و استحصال جنت فضل الله این فضل الله هست ایتون نیست که بزور دیده بگیری ذالک فضل الله این رفتن به سوی خدا فضل الله هست یؤتیه میدهد من یشاء کسی را که بخواهد والله ذو الفضل العظیم و الله صاحب فضل بزرگ است بنان فضل خدا بود که ما شما را الحمدلله مسلمان آفرید ورنه کجا خریده بودیم میره فضل الله است که در خانواده مسلمان ما را آفرید فضل الله است که به کتابش ما شما را شاند ذالک فضل الله ای از فضل خدا کسی را که بخواهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است بنان یکان بار و مسلمانی که فضل ایمان نصیب شده یکان مشکلات سرش میاد دیگر اون مشکلات قباسخت نیست که دین ایلا بکنی ما اصاب من مصیبت فی الارض نمیرست هیچ تکلیف و مصیبت فی الارض در زمین ولا فی انفسکم و نه هم در بدنهایتان الا فی کتاب مدری که نوشته شده است در کتاب من قبل ان نبرأها پیش از آن که بیا فرینیم آن را پیش از این که مصیبت را پیدا بکن ما وقت میکنیم که مصیبت را کجا میرسد این نظالی که علالله یسیر کس باید چی بینه یک شای نوشته میشه تثبیت میه حالا که وجود ندارد میگه هر آن نوشتنش و تحققش مطابق با نوشتن علالله یسیر به الله بسیار آسان است به الله بسیار آسان است لکی لا تأسوا علی ما فاتکم لکی لا خبر دادیم شما را به امی که یکان بار مصیبت به وجودتان به زمینتان میرسد خب این نوشته شده است و نوشته خدا ظالمانه نیست این هم به منفعتت است بخاطر دی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم خبر دادیم شما را تا اندوه نخورید بران چی که رفته است از دست شما از دست سن یکان چیزا می روید و او خفه نشوید ولا تفرحوا بما آتاکم و شادمان هم نباشید با آنچه که شما را داده است اگر می گیرد هم امتحان است و اگر داده هم امتحان است و الله لا يحب و الله دوست ندارد کل مختال فخور هر متکبر فخر کننده را نعمت های خدا بیشتر از نسبت من مصیبت ها خب ما اصلا نعمت ها را در نظر نمی گیریم یک ایتو فکر بکنین هر کدام ما شما این امیل به اصلاح 30-35 هر طبق که هستیم که تو خود فکر بکنین امی مریض یاد بودی یا جور یقینا که مریض ها شمار می شود مریضی هاشی می شود شمار می شود بنان این شما را قائم نگیری و این چیزی که ایش شابس نگیری عادی فکر میکنی والله بشک الله لا يحب دوستنا کل مختال هر متکبر فخور فخر کننده را الذين يبخلون آنان که بخل میکنند و یأمرون الناس بالبخل و مردم را هم با بخل ترا میکنند نه خودش در راه خدا خرچ میکنه که دین خدا پیشرفت بکنه و مردم را هم با بخل چی میکنه یک چیز جور نمیشود و من یتولى و هر کی رو بگرداند فان الله هو الغنی الحمید بشک خداوند مطاع اوست الغنی بینیاز الحمید ستوده شده ذات ستوده شده است چی بکنی رو بگردان در راه خدا انفاق نکن رو بگردن صدقت به امور خیر نکن و مغفرت نکن رو بگردن ایمان به خدا و پیغمبر نبیار چی میکنی آخرش ببینیم که پیغمبر ما علیه السلام میفرماید که بهترین صفت در یک مسلمان بعد از ایمانش انفاق و سخاوت است بهترین صفت بدترین صفت در اسلام که الله او را بد میبیند بعد شرک و کفر بخل است بدترین صفت پس خود ما باید فیصله بکنیم که در کدامش. وقتی که خدا خوبترین صفت را در ایمان بر ما امان است، صدقه دادن و انفاق و دست خلاص را دوست دارد، و بدترین صفت کدام صفت است؟ انسان بخیل بوده باشد. بخیل بوده باشد ای تو بخلا هستن که قسم به خدا خوب نمیکوشه، خوب نمیخورد، پس هم بلک ها دارد. در آخرت خوب چی میکنی که در دنیا نمیخورد؟ شما خبر نیستین. خب در خانه این پیسدار را که برین، قسم به خدا حالی هم پیوه را پخته میکنن. ایمان داشته این کچولی که ما شما میخوریم یا میخورن سیش نه ایتو نیست، هر روز در دیو کچولی هست. اگه آن دفعه که میشه خدا باز میزنشه در یکان میمونی ها باز سیرها باز گوشت میخوره. غیر از اون از خانوادش پرسن با همیشه باسی میخوره که چاو پخته کرد بگوره چاشتم میخوره. که الله این تو ساسن ساخته اصلا خدا ماش مایت فکر میکنه ولی چقدر خواهد پیسه داشته باشه، چقدر خواهد زندگی داشته. ایتا نیست یا رب خوب ما شناخته این مگر آنانی که خوب چی بوده باشه با ایمان باشه. اون مسلمان هایی که ایمان دارن که از رای خوب پیدا کنه اونا با خوب خرج میکنن. غیر دمی دیگه هایی که بدبقل و غش گرفتن سخت ممسک هستن. حتی یکیش مریض میشه باید چی رقم هست هر روز دکتر دیگه جا مشکل هست و دیگه جایش جور که دکتر گم میشه. تو ما در راه خدا بود تو مرد گم میشه. لقد ارسلنا رسولنا و تخیف فرستادیم پیامبران خود را بالبینات و دلائل روشن و انزلنا و نازل کردیم معهم امرایشان الکتاب کتاب و المیزان و ترازو لیقوم الناس بالقسط تا قائم باشن مردم بالقسط به انصاف. چرا؟ ببینید ما فرستادیم فرستادگان را، فرستادگان خود را فرستادیم بالبینات و معجزه های آشکار باشی. و انزلنا معهم الکتاب نازل کردیم با ایشان کتاب را، قانون را نازل کردیم و المیزان و همچنان ترازو را. چرا این قرآن نازل میشه؟ میزان شریعت است. قرآن کلیات را بحث میکند، شریعت چی میکند؟ جزئیات را بحث میکند. پیامبر علیه السلام جزئیات را بر تشریح کرده. لیقوم الناس بالقسط تا قائم باشند مردم به انصاف. این آیه را میبینیم که تا اینجا که ما شما خواندیم اهداف پیامبران را بر ما تقسیم میکند. اول هدف پیامبران و رسالتشان همان اجرای عدالت است در میان مردم. لیقوم الناس بالقسط. چرا خدا کتاب نازل میکند؟ چرا الله میزان شریعت را نازل میکند؟ به خاطری که مردم قائم بوده باشند به عدل و انصاف. غیر از اون خون یک دیگر را میخورد. دوم هدف پیامبران خدا همان تعلیم و تربیت است. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة که پسان در سوره مبارکه جمعه میاد. سوم شکستاندن غلها و زنجیرهای باطل و بیمعنای است. و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. چهارمش تکمیل ارزش‌های اخلاقی است. بعثوا لأتمم مکارم الاخلاق. این چهار نکته است که پیامبر را می‌آورد. و انزلنا الحرید فیه بأس شدید و نازل کردیم آهن را فیه در آن بأس شدید جنگ سخت است. و منافع للناس و منافع بسیار زیاد برای مردم. و لیعلم الله و تا معلوم کند الله من ینصره کی مدد میدهد الله را به همی آهن. ینصره به آهن کی دین الله را نصرت میبخشد. و رسوله و رسولان او را بالغیب نادیده. ببینید بر ما شما خطاب است. ای کلش الله چی کرد؟ قرآن را نازل کرد، شریعت را نازل کرد. لیقوم الناس بالقسط تا مردم با واسطه شریعت خدا با انصاف زندگی بکنند. غیر از انصاف نیست. بعد یک تعداد خزی انصاف سر باز میزند. دموکراسی چه میزند؟ کتزو چی میکنی؟ الله میگه و انزل نازل کردیم الحدید آهن را، ایت شمشیر را فیه بأس شدید که در او جنگ سخت است. و منافع للناس و منافع بسیار بزرگ برای مردم. یعنی ما هم شمشیر داریم هم آهن. اگر شریعت را کسی قبول کرد چقدر خوب است از این آهن به منافعش استفاده میکنیم. لین برق برش میدیم، لوله ها را برش میدوانیم، در خدمت شان ترانسپورت میدیم، اما چی برش میکنیم؟ و اگر سر باز میده و بأس شدید با شمشیر را دفعه شواره میشود. این از هر دو طرف استفاده میکنیم. و ایتونیست ولی علم الله تا معلوم کند خداوند متعال من ینصره، کس که دین خدا را نصرت میبخشد، و رسوله و فرستادگان او را بالغیب نادیده، دیده که بوده باشه خود تاریخ گذشت اصحاب پیامبر کار کردن، اصحاب پیامبر کار کردن با مال و با جان با شمشیر از دین خدا دفاع کردن و ایره با ما رساندن. اگر کسی نکد ان الله قوی، الله تواناست، دین خدا حفظ میکند، عزیزم خودش غالب است بر دشمن، قرار کده بشین در قاعدین، قاعدین اخمش ناسنه چادر ولا اونجا بشین. ولقد ارسلنا نوحا بتحقیق فرستاده. یک نکته ای که در اینجا وجود داره اویست که حدید، قرآن میگه و انزلنا الحديد، ما نازل کردیم آهن را. نزول از بالا و پایین را میگوید. علما امروز تثبیت میکنن، میگه که آهن در دنیا از جنس دنیا نیست، بلکه آهن از بیرون جا آمده، یعنی به این معنا که از کرات دیگری در اینجا جای داده شده است، به این معنا نه که از دیجا باشد. و قرآن هم میگه و انزلنا، ما نازل کردیم، یعنی دیجا غرسش کردیم، از خود زمین نیست بلکه از بیرون آمده. خدای زمین بر ما پیدا کرد همه چیزش، یک چیز کم بود بود که ما باید او را میداشتیم تا آهن بود، الله او را از جای دیگری، از ستاره دیگری در زمین جایش داد. و انزلنا الحديد. امام ابو داود و احمد از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که بعثت بالسيف، ما با شمشیر فرستاده شدیم، ما با شمشیر فرستاده شدیم، و این شمشیر همراه ما است الی ساعتا و قیامت، حتی یعبد الله وحده، تا که مردم تنها یک خدا را پرستش بکند. این شمشیر چی نمیشد؟ دنیا هم نمیرود تا که مردم یک الله را پرستش میکند. بعد در جای دیگر میگه و جعل رزقی تحت کل رمحی، رزق ما در زیر نوک شمشیر ما است، در زیر نوک شمشیر ما است. عزت نان با عزت تی مسلمان زیر شمشیرش است. ارگاه این شمشیر را در دنیان کرد، پیامبر چی میگه؟ که ذلیل میشود. ما ترک الجهاد قوما الا ذلا، ترک نکرد مردم جهاد را مگری که الله ذلیلش میکنه، الله ذلیلش میکنه. و باز میفرمه که و من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود را با کسی دیگر مشابه کرد در همه فکرهایشان، از جمله عموم مردم است، از جمله عموم مردم است. به خاطر از اینکه چگونگی نصرت پیامبران را تثبیت بکند و اهداف پیامبران را واضح بکند، می فرماید که ولقد ارسلنا بتحقیق فرستادیم نوحا، حضرت نوح را و ابراهیم را، و جعلنا فی ذریتهما، و نهادیم در اولادا و نبیره هایشان النبوه پیغمبری را، و الکتاب و کتاب را، فمنهم، پس بعض از ایشان مهتدیم راه یافتگانند، و کثیر منهم فاسقون، ولی بیشترشان بدکاران. ثم قفینا، باز از عقب فرستادیم علی آثارم، بر قدم های ایشان، بی رسولنا، پیامبران خود را، و قفینا بی عیسی ابن مریم، و از عقب فرستادیم حضرت عیسی پسر مریم را، و قفینا بی عیسی ابن مریم، و از عقب فرستادیم عیسی پسر مریم را، و آتیناه و دادیم او را الانجیل انجیل، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة، و نهاد در دل آنانی که اتبعوه و پیروی کردن حضرت عیسی پسر مریم را، رأفتا و رحمه، مهربانی و رهبانیتا ابتدعوها و ترک دنیا را ابتدعوها و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه و نهادم در دل آنانی که پیروی کردن حضرت عیسی ابن مریم را، رأفتا و رحمه، مهربانی. این مهربانی به معنای چی؟ ما در دل از اونها یک چیز را به اساس اتباع حضرت عیسی دادیم که با دنیا قصر و کار نداشتن، همیشه فکر آخرتیشان بلند رفت و از شهرها به طرف صومعه ها رفتن. این مسئله اتباع مسئله آخرتی به اندازی در اینها بلند رفت بعد از رفتن حضرت عیسی علیه السلام که از جان خود بعضی بدعت ها را کشیدن و رهبانیتا و ترک دنیا را نبتدعوها که آنها نو پیدا کرده بودن آن را. ما کتبناها علیهم، ما فرض نگردانیده بودیم آن را بر ایشان، ما آن را بر آنها فرض نگردانیده بودیم. الا ابتغاء رضوان الله، لیکن اختراع کردن امیر رهبانیت را به خاطر طلب رضای الله جل جلاله. و رهبانیتا در ترتیب آیه نظرهای متعدد بین مفسرین است، از جمله است که و رهبانی عطف است بر رأفه و رحمت و کلمه حب را در تقدیر می گیرد که لتقدیر می کرده. و جعلنا گردانین فی قلوب الذین، در دل آنانی که پیروی کردن حضرت عیسی را، رأفتا و رحمتا و حب رهبانیتا و دوستی ترک دنیا را، نبتدعوها که آنها نو پیدا کرده بودن آن را. ما کتبناه، ما فرض نگردانیده بودیم آن را برشان، ما برشان فرض نگردانیده بودیم که دنیا را ترک بکن. اونا چی کردن؟ ای را پیدا کردن الا ابتغاء رضوان الله، لکن ابتغاء رضوان الله، لکن بخاطر اختراع کردن جهت رضامندی الله ای کار کردن. در مقابل ازی عملشان ما هم پاداششان دادیم، ولی پسانتر چی شد؟ فما رعوها، پس رعایت نکردن امی رهبانیت را، حق رعایتها، آن را چنان که حق رعایت کردن آن بود، به حق آن را رعایت باز نکردن. فآتینا الذین آمنوا، پس دادیم آنان را که ایمان آوردن، منهم از ایشان اجرهم، پاداش ایشان را، و کثیر منهم فاسقون، ولی بیشترشان نابکاران بودن، بیشترشان بدکاران بودن. ولی ببینیم که در اسلام چطور شد؟ در اسلام رهبانیت است یا نیست؟ پیغمبر علیه السلام لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نیست. دیگه جا گفتیم که رهبانیت هذا المذهب الجهاد، رهبانیت از این دین که اسلام است چی است؟ الجهاد، رفتن به طرف سنگر است. دیگه در گوش مسجد بجین سبحان الله سبحان الله گفته برو، در مسجد سر اعتراض میکند، اگر بری سر زیارت بشین یک خویخ و نارواست، در زیارت نشد چی؟ ایخو نارواست، ایخو حرام است، در مسجد هم باید تنها سبحان الله ایت نگوی، تو باید بروی و در داخل جامعه نفوذ بکنی. تقوا را هم علما دو نوع تقسیم میکنند، یکی تقوا به معنی ترس است، یکی تقوا به معنی شجاعت است. اسلام این بخش دیگه میخواهد، نه این بخش ترسش دار، بخش ترس یه رقم میگه ولی در شهر زندگی نمی کنم بخاطر که بسیار فاسد شده ما خراب میشیم. یک نفر بیر چیم دماغای نشهر میگه بخاطر که اصلاح بکنم. این به اندازه قوی و شجاع است که در اصلاح کار میکنم، او دیگهش فوت میشود، بنان او کسی که فوت میشه الله او را دوست ندارد، میگه ایجا کار بکن که مردم اصلاح شود، در مابین داخل شد، زیرا پیامبرا داخل شدن، از فساد نگریختن، بلکه در مقابل فساد رزمیدن. بنان دین ما، ما شما را به این رقم فرا میخواند که از اصلاح بکشیم و زحمت بکشیم، ولی به این معنا هم نیست عزیزا که ما فعلا تصورش داریم ما به نام اصلاحگرای ها و فلانه و دستانه ای که شروع کردیم به خاطر امی عدم ذکر الله، یاد خدا چون نیست، ظاهر پرستی است، از این خاطر هیچ کاری از دست ما ساخته نشد. یقینا که ما ذوب شدیم، نه دیگران را اصلاح نکردیم، ما هم ذوب شده رفتیم. ولی اگر کسی میخواد که اصلاح بیارد، یاد الله را بکند و مسائل دین و سنت پیامبر قائم بوده باشد، نماز تهجد را بخواند، به مسجد باید بیاید، از شای اسلامی را باید دقیقا در وجودش تمثیل بکند، از او باید میتونه اصلاح بیارد، غیر از او نمیتوند. بنان باز میگم که میخوایم که اصلاح شویم، باز بریم به تبلیغیات، یگانه راه است، دیگر کسی نیست. ما خود هنوز نشناختیم، کسی اگر میگه که است، لطفا ما را راهنمایی بکنه، ما همراهش هستم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای آنانی که ایمان آوردین، اتقوا الله، از خدا بترسید، و آمنوا برسوله، و ایمان بیارید به فرستاده او، یؤتیکم کفلین من رحمته، تا بدهد شما را دو حصه از رحمت خود، و یجعل لکم و بدهد شما را و یجعل لکم و بدهد برای شما نورا، نوری که تمشون بهی، که راه می روید به آن، و یغفر لکم و بیاموزد شما را، و الله غفور رحیم، الله بخشنده مهربان است. قبل نور را به ما تعریف داد، از قبر خیستم، در روشنی زنان و مردان مسلمان رفتم، دیگر را خواستم که در اون نور خود جای بتن، من نشدم، قیلر جعو او سرد شدن. آدی میگن که میخوای که در امون نور داشته باشیم، پس ای مؤمنان از خدا بترسید، ایمان به پیغمبر دارید و اتباع سنت بکنید، یعطیکم کفلین من رحمتی، تا بدهد شما را دو حصه از رحمت خود، و بدهد برای شما نورا، نوری که تمشون بهی، و آن راه میفتید، و یغفر لکم و بیاموزد شما را، و الله غفور و رحیم است. لئلا یعلم اهل الكتاب، تا بدانن اهل کتاب، الا یقدرون علی شیء، که قدرت ندارن بر چیزی، شما چنان باید در انفاق فی سبیل الله و در گسترش حاکمیت دین و خدا زحمت بکشین که بدانن اهل کتاب الا یقدرون علی شیء، که بر هیچ چیز توانایی ندارن در کشورهای اسلامی. کافر اهل کتاب این تصور دیگر ختم بکند که ما میتونم مسیحیت را در کشورهای اسلامی ایره جای بدم، اینی دیگه توانایی را ختم بکنم. آلی ما شما را ضعیف پنداشته، از اوجه به عناوین مختلف میایند در افغانستان مسیحیت را گسترش میبخشد. شما چنان قوی کار باید بکنین که لئلا یعلم اهل الکتاب، اهل الکتاب، تا بدانن اهل کتاب که الله یقدرون علی شیء، که قدرت نداره بر چیزی، من فضل الله، از فضل خداوند متعال. فضل آنه چی که دیگه برنامه را در مقابل برنامه خدا نداره، و ان الفضل بید الله، یقینا که فضل و خیر بید الله، به دست الله هست. فضل آنه دنیا به دست الله هست، عزت به دست الله هست، از فقرت استفاده میکند. و روز گذشته بر من دوی سارمال گفت که یک نفر بود، ای آمده بود در کدام سفارت خانه میره، وقتی پلیس از پیش پرسان کرد که چی میکنی، به اصلا پرسان کرده بود که نه چی خود هستون، خب باز قایمش گرفته بود، باز گفته بود که ما غریب هستون میخواه یک مسیحی شدیم، به این سفارت باشون کدام سفارت با او خودم نسپارون که به اصلا مرا قبول بکنن. خوی پولیس ها خود مسلمان از انگرفت که بودی شیر آورد بود راستان در پیش دارن ها، این هم لقم خیده بود که ایچ یک عبدالرحمن دیگه شده، گفت شاندمش برد، گفتن که بی اخل خدا هیچ کس خبر نکردم، چند نفر کت شاندم شان آخر، گفت برش گفتم مسلمان شو پیسر ما برد میتونم فی دیوانگیر نکن. پس پس مسلمان گفت والد این دفتر کت ما کار میکنه که بخاطر دنیا میری کافر میشی. ببینیم که ای اتو ببین شما باید به اندازه کار بکنین برای آبادی مردمتان، به عزت مردمتان، به پولدار شدن مردمتان، که دیگه اهل کتاب توانایی نداشته باشن یکی چیزی داره برای تو بدهد، دیگه توانایی زیده نداشته باشد. زیرا فضل خوش پیش خودست خدا هست. یعطیه من یشا میدهد آن را برای کسی که بخواهد، والله ذو الفضل العظيم، والله صاحب الفضل بزرگ است. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. صدق الله مولانا العظيم. سوره مبارکی مجادله دارای 22 آیات 3 رکوع در ترتیب مصحف 58 سوره است. در ترتیب نزول 150 سوره بعد از سوره مبارکه منافقون نازل گردیده. سوره مبارکه مجادله از جمله سوره های مدنی است. بناهم روی موضوعات مدنی بحث میکند که همان احکام فقهی و نظام زندگی اجتماعی و روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان است. سخن میگوید مجموع بحث هایش را میتونم در 3 بخش خلاصه بکنیم. بخش اول سوره مبارکه سخن از زهار که در جاهلیت نوعی از طلاق شمرده می شد و جدایی در بین زن و شوهرش بود بحث می کند و ایره تعدیل کرده در جاده صحیح آن را به کار می برد. بحث دوم سوره مبارکه سلسله مطالب درباره آداب مجالس از جمله من نجوا و جا دادن افراد نو در مجلس و چگونگی مسئله سخن گفتن است. مسئله سوم در سوره مبارکه بحث گویا و کوبنده در باره منافقین و مسلمین که از ورود از دو حزب شیطان و حزب الله سخن میگد، ارزشا برای ما شما معرفی میکند. نامگذاری سوره مبارکه از آیه اول گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله، به تحقیق شنید الله تبارک و تعالی قول التي، سخن آن زنی که تجادل که گفتگو میکرد با تو فی زوجها در حق شوهرش و تشتکی و فریاد میکرد الى الله به حضور الله، و الله یسمع، الله میشنید تحاورکما سوال جواب هر دوی شما را، ان الله سمیع، بشک الله نیک شنوا و بصیر بینا است. امام حاکم در صحیح خود از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکند که عایشه رضی الله عنها گفت که تبارک الذی وسع سمعه کل شیء، بسیار با برکت است شنوایی آن ذاتی که همه چیز را در شنوایی گرفته است. اینی لأسمع کلام خوله بنت ثعلبه، ما کلام خوله بنت ثعلبه را مشنیدم که با پیامبر خدا گفتگو میکرد. و یخفا علیه بعضه، بعض سخنانش بر ما گم میشد، یعنی قاستا صحبت میکرد که ما در امون خانه بودم بعض گفتایش رو نتانستم بگیرم. و شما خیره میفهمی که فطرتا کسی که گفت میزند و تو دم پرویش باشی کسی دیگر نباشه فورا به اون طرف گوشش میرود. حضرت عایشه میگه که ای تو گفت میزد که بعض گفتایش سر ما پوشیده ماند. و هی تشتکی زوجه ها، از شوهرش اوس ابن ثابت چی میکرد؟ شکایت میکرد. باز گفت به پیامبر خدا یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، اکل الشباب، جوانی مرا میگه شوهرم خورد، و نصرت له بطنی، شکم من برش کند شد، حتی اذا کبرت سنی، تا اینکه سن ما بلند رفت، و انقطع ولدی، و دیگه فرزند رو به دنیا نمیارم، ظاهر منی، امرای ما زهار کرد. ظاهر که انت که ظهر امی، تو مانند پشت مادرم هستی. دیگر روابط شوهرداری با ما قطع کرد و نوی از طلاق بود در جاهلیت. ایده که گفت پیامبر خدا یا آیت نازل نشده که حکم ازی چی است؟ گفت انتظار بکش، یا پیامبر خدا برای قناعتش شاید چیزی میگفت و او قناعتش حاصل نمیشد. باز گفت که اللهم اینی اشکو ایلیک، ای زن خوله چی میگد؟ خدای ما با تو شکایت میکنم. فما برحت حتی نزلت جبرئیل. صبح نشده که جبرئیل علیه السلام نازل شد به ها اولای آیات و این آیات هایی که در سوره مجادله است. الله چی کرد؟ قد سمع الله، به تحقیق شنید الله قوله لتی، سخن آن زنه که قوله است، تجادیلو که فی زوجها، که گفتگو میکرد با تو در عمل شوهرش، و تشتکی الالله، باز فریاد میکرد به حضور الله. شما میبینید که اما قدر که اللهم اینی اشکو الیک، الله به تو شکایت میکنم. از این خاطر حدیث میگه که اتقو دعوت المظلوم، ام میشه از دعوت مظلوم بترسید؟ فان لیس بینه و بین الله حجاب، در بین مظلوم و در دعای مظلوم چی نیست؟ حجاب نیست، زود دعایش گرفته میشود. بسیار دقیق بوده باشین که یک کسی که غریب و بیچاره و مظلوم واقع شد دعایش بگیرین، نه خدا نخواسته که شر براتون بگوید. الله میگه که و تشتکی الالله، چون گفت اللهم اینی اشکو، الله هم گرفتش. و الله یسمعو، الله میشونی تحاورکما، سوال جواب حقی شما را. ان الله سمیع بصیر، الله نیک شنوا و بیناست. چی خون که الذین یظاهرون منکم، آنانی که ظهار میکنن از شما، من نسائهم، با زنان خود، ما هن امهاتهم، نمیگردد آن زنان مادرانشان، آن زنان مادرانشان نمیگردد، یک جا رسم جاهلیت است. ان امهاتهم نیست مادران ایشان، الا اللائی ولدنهم، مگر آنانی که زاییدن ایشان را. مادرانشان این نیست که ای بزنش بگوی تو مادر هستی بازو مادر شد، مادرش بگوی کسیست که اینا را زاییده و این زن ایره نزاییده. و اینهم و مسلمن زهار کنندگان، لیقولون میگوین منکرم من القول، سخن نامعقول و زورم دروغ را، سخن نامعقول و دروغ را میگوید. چرا و زورم گفت؟ اگر شوهر کلمه انت که ظهر امی، این جمله را به عنوان جمله خبریه بگوید، معلوم است که زن همسر، زن یا همسر مادر او خونیست، در اینجا در خبرم غلط کرده دروغ گفته. و اگر جمله انشایه شود، باز هم همسران در مستقبل هم مادر نمی شود. از قرآن الله میگه که و اینهم بشک امی زهار کنندگان، لیقولون میگویند منکرم من القول، سخن نامعقول و زورن دروغ را. و ان الله لعفو غفور، و بشک خداوند متعال عفو کننده و آمرزگار است، عفو میکند او چیزی که قبلا گذشته است، غفور می آمرزد اگر بعد از اون بکنیم. و الذین یظاهرون من نسائهم، آنانی که ظهار میکنند با همسران خود، ثم یعودون، باز رجوع میکنند، لنقص ما قالوا، به شکستن آن گفته خود، فتحرير رقبه، پس آزاد کردن غلام است، ثم يعودون، باز رجوع میکنند، لنقض ما قالوا، اتوب بگیرند، با نقض آنچه گفتن، با تدارک آنچه گفتن چی میشه؟ فتحرير رقبه، پس آزاد کردن غلام است، من قبل ان يتماسا، پیش از آن که تماس با هم بگیرند. یا ای که در جمله تقدیر بگذارین به شکل دیگری که در اخیرش بوده، این والذین یظاهرون من نسائهم، آنانی که ظهار میکنن با همسرانشان، ثم یعودون، باز رجوع میکنن با همسرانشان، به چی؟ به مقاربت و همبستری، لما قالوا، به تدارک آنچه که گفتن، یعودون لتحلیل ما حرمو، باز میگردند به حلال کردن آنچه که سر خود حرام کردند، به این گفتهش که لما قالی که گفتن انتا که ظهر امی، فتحریر و رقبت، پس آزاد کردن غلام است. چه وقت آزادش بکنیم؟ پس آنتر که پیدا شد؟ نه، من قبل ان یتماسا، پیش از آن که نزدیکی بکنن به طرف همسرانشان. ذالکم این حکم کفارت، تو عضون بهی، پند داده می شوید بر آن، والله بما تعملون خبیر، و الله با آنچه که می کنید با خبر است. اسلام به این چی کرد؟ یکی رسم جاهلیت را شکستان. مادر هیچگاه زنت زنت هیچگاه مادرت نمیشه. این دروغ است که تو گفتی. و تو چون به این رقم سخنان پوش و ضرر رساندی به یک زن، به حقوق تجاوز کردی، بنان خودت هم باید ضرر را تحمل بکنی. این زبان باید جواب بدی. از این خاطر خدا چی کرد؟ با واسطه از این بی‌اعتنایی تو بیای یک انسان، یک انسانی که بیچاره شده در زمین، او باید آزاد شود. به اساس این گفته هاید خدا یک انسان دیگر آزاد میکند. فتحریر رقبه. ببینید که در تحریر رقبه کلمه مؤمن هم نیست. فتحریر رقبه یک انسان آزاد بکنه، خدا کافر باشه، خدا کنه که مشرک باشه. پس اسلام با بردگی مبارزه میکند، قبولش ندارد. فمن لم یجد، پس اکس نیافتمی غلام را، فصیام شهرین متتابعین، پس برایت روزه دو ماه متتابعین، پی در پی دو ماه روزه بگیر. اگر 59 روز روزه گرفتی، در روز ششمش خوردیش اثر باید بگیری، اثر باید بگیری متتابعین. چه وقتی را میگیری؟ اول باید در خانه هم بستری میگی؟ نه، من قبل ان یتماسا، پیش از اون که نزدیکی به همسرانتان بکنید. آیا کسی روزه نداشت؟ فمن لم یستطع، پس کسی که توانایی روزه را نداشت، فاطعام 60 مسکینا، پس بر اوست طعام دادن 60 مسکین. 60 مسکین باید نان بدی صبح و چاشتش، این چاشت و شبش هست، صبح و چاشتش. ذالک این حکم است، این حکم برای آن است، لتؤمنوا بالله، تا منقاد شد به احکام خدا و رسولی و فرستاده او. به احکام خدا و پیغمبرش گردن بگذارید. دیگه این رقم نبوی آنچه که الله بر تو گفته، مادر را بر تو تشریح کرده. زن چرا مادر میگی؟ بنان این جزایت است. و تلک حدود الله، و این حدود مرزهای الهی هستند. و تلک حدود الله، این حدود مقرره از طرف خداوند متعال. ببینید که حدود و فرهم ما شما شناختیم که به معنی مرز هاست. تلک حدود الله، اینها مرزهای خانوادگی است که الله بر تو تثبیتش کرده. ولی کافرین عذاب علیم، برای کافران عذاب دردناکی است. پس معنای کل گفت معامی شد که زهار فعلا هم می شود. یک کسی برای همسر خود بگه که تو مانند مادرم هستی، این زهار کرده. با این کلمهش اگر باز هم هدفش از این ترک و تحریم بوده باشه، زهار. و اگر هدفش محبت و احترام و مسئولیت در مسائل دنیاییش هست، باز زهار نیست. سانه تو برای که تو در مکلفیت نان و لباس و بوت و خانه و هرچی که ثوره که با مادرم من متعهد هستم، بر تو هم هستم، تو مانند مادرم هستی در ایچ دار، این باز زهار نیست. هر باید باید که تو مانند مادرم هستی در تحریم که نمیتونه با او هم بستر شام، از این بعد زهار واقع میشه. رای خلاصیشم امیده که یا 60 نفر، اول غلام، اولی غلام نیست، دوم مرحله باید روزه بگیره. ایتو نشود که باز بگه والا 60 مسکین نان میگه، نه، روزه بگیره. کسی که جوان است اون چاره ای نداره جز اینکه روزه بگیره. وقتی که ریش سفید بوده باشه یا روزه بر ضرر رسانده باشد، از او بعد باز بر مرحله سوم داخل میشه که همانا 60 مسکین را نان دادن است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين الله جل جلاله برای ما شما بیان کرد چگونگی حکم خود را در باب مسئله زهار، به این عبارت که اسلام دینی است که در مسئله نظام، خانواده، فرد، اجتماع و همه بخشایش ارزش‌های خود را پیشکش می‌کند. بنان فرمود که و تلک حدود الله و این حدود مقرر کرده الله است. آنان که این حدود را نپذیرند تبعیض که کافر شمرده می شوند، ولی الکافرین عذاب علیم، و برای کافران عذاب دردناک است. بعد می فرماید ان الذين يحادون الله، آنانی که دشمنی میکنند، یحادون از ماده محاده به معنای مبارزه مصالحانه و استفاده از حدید میکند، و به مبارزه غیر مصالحانه هم یکان بار استعمال میشود. بعضی گفتند که میگه در اصل از ماده حد به معنای مانع و دوستی است. ان الذين يحادون الله، آنانی که با شمشیر و با زبان با قلم دشمنی میکنن با الله و رسوله و پیامبرش، این مردم چی نتیجیش چی میشود؟ با خدا، یعنی با قرآن کریم، با شریعت الله، با فرستاده خدا، با پیامبر، با ارزشهایش، با سنتش، کوبی تو خار و ذلیل میشود، خار و ذلیل می شوند. کما کوبت الذین من قبلهم، طوری که خار و ذلیل شدن آنانی که پیش از ایشان بودن. پیش از ایشان هم با صحابه و با پیامبران چی کرده؟ دشمنی صورت گرفته. و قد انزلنا آیات بینات، و تحقیق نازل کردیم آیات بسیار روشن و واضح را. این آیات ها به اندازه واضح و روشن است که نباید کسی مانع دوستی خدا و پیغمبر شد از حد بگیریم، و نه هم باید دشمنی و مبارزه کسی بکند با خدا و با پیغمبرش. ولی کافرین عذاب مهین، و برای کافران، برای منکرین شریعت خدا، عذاب مهین عذاب خار کننده و ذلیل است. برای کافران عذاب خار کننده است، ذلت آور است. یوم یبعثهم الله، روزی که برانگیزد ایشان را خداوند متعال جمیعا، همه کفار الله برانگیزد. فینبئهم، پس خبر دهد ایشان را به معامل و به آنچه کردند. خب چی رقم میشد که کاری که ما شما میکنیم از یاد ما میره؟ اگر این امیاد پرسان میکنیم دیروز شما چاش چی خوردیم، شاید تشویش بکنیم که چی خوردیم، مگر یکان کسی که تصادفاً کدام چیز خورده باشه که فراموش نشده باشد. حال این سالهایی که ما اعمال کردیم شاید فراموش شود، بنام جزا چی رقم داده می شود؟ الله میگه احصاه الله، شما تست آن را خداوند متعال، احصاه بانه پوره گرفته خداوند متعال این اعمال را، و نسوه ایشان فراموش کردن، الله این را پوره گرفته، این مردم او را فراموش کردن، کافرها او را فراموش کردن. والله على كل شيء شهيد، الله بشک، الله به هر چیز گواه است، به هر چیز الله حاضر است. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، آیا ندیدی که بشک الله متعال میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است؟ ما يكون من نجوى، نمی باشند، ما يكون من نجوى ثلاثه، نمی باشند راز گفتن سه نفر در یک جای بسیار خفی و پت، الا هو رابعهم، مگر اینکه الله چهارمی از اونهاست. سه نفر در یک جای سرگوشی بکنند، پت صحبت بکنند، نیست مگر اینکه الله سوم از اونهاست، الله او رازش خبر دارد، الله چهارمی از اونهاست. الا هو رابعهم، مگر اینکه الله چهارمی از اونهاست. ولا خمستین، و نمی باشد راز گفتن در میان پنج نفر، الا هو سادسهم، مگر اینکه الله ششمی آنهاست. ولا ادنا من ذلك، نه کمتر است که دو نفر شود. ولا ادنا من ذلك، کمتر از دو سه که دو شود، ولا اکثر، آیا و نمی باشد بیشتر از پنج الا هو معهم، مگر که الله با امرای از اونها است و حضور دارد. یکان برده تصور کنه که درست از یکان پلانهای ضد دینی جور می شود در کشورهای اسلامی، خود الله به او شاید علم داشته باشد، خود در مملکتهای کافر چطور می شود؟ در امریکا بر ضد اسلام پلان جور می شود، در انگلیس جور می شود، اینجا چطور می شود؟ الله عین ما کن، هر جایی که باشن هر جایی که باشن الله چی میکنه؟ پلانهایشان را افشا میکند. ثم ينبئهم، باز خبردارشان میکنه بما عملوا، با آن چی که کردن، یوم القیامه، روز قیامت. روز قیامت یک یک بر پیش میکنه، در این نظام ما، در این قانون ما، در این حدودی که بیان شد چی بدی بود که شما علیه از او اقدامات کردین و شما محاده کردین. ان الله بكل شيء عليم، بشك الله به هر چیز دانا هست، الله به هر چیز دانا هست، بكل شيء، به هر چیز. یعنی اگر در کامپیوترش هم جور میکنه الله به او عالم است، اگر در دلش هم میگرده الله به او عالم است، اگر در پارلمان هم طرح میکنه الله به او عالم است، در هر بخشش بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان؟ آينه بسوي آنان كمان شرند عن النجوى، از راز گفتن، سرگوشی کردن، از این معنشان کرد. جمعی از یهود و منافقان بخاطر از اینکه مسلمان ها را به تشویش بندازن، یکان بار در عین مجلس پیامبر یک رقم دف میزد که مسلمان ها را به تشویش مندازد و ایتو اشارات میکرد، مثل که جبهه که در جهاد مصروف بود ایتو عنوان میکرد که قوا سقوط کردن، شکست بردن، یا یک حالت تشویش باره، نام یک کس را اشارتن میگفت، او خانواده و تشویش میشد که حتما شهید شده و چی شده، یا به این شکل رازگویی میکردن، یا به اشکال تمسخر میکردن، در ظاهر یک چیز میگفتن، در باطن چیز دیگری. اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر خدا گفتن که اینا ما را آزیت و آزار میدن، انتون مسلمان های ما اولادایشان در جبهه هستن و یا تو سخن میگر مثل که اینا شهید شده باشن. پیامبر خدا یهود گفت که شما با ما یک تعهد کرده بودین که برخلاف و بر ضد ما شما عمل نمی کنید و این عمل ضد بر ضد ماست، بنان دیگر رازگویی گوشنشینی ها را کنار بگذارید. اینا کار با تعهدی که کرده بودند پابند نیافتادند. الله داستان ذلت از اونها را بر ما حکایت میکنه و در حقیقت ادب هم برای ما میده که ما چی باید بکنیم. آیا ندیدی بسوی آنانی که منع شدن از راز گفتن و سرگوشی کردن، ثم یعودون، باز میگردن، لما نوه عنه، بدان چیزی که نهی کرده شده بودن از آن، و یتناجون بالاسم، و با یک دیگر راز می کنن به گناه، و یتناجون بالاسم، و سرگوشی می کنن با یک دیگر به اسم به گناه و العدوان و تجاوز بر حریم شریعت و معصیت رسول و نافرمانی از پیغمبر، و اذا جا او که چون بیاید نزد تو، حیوک بما لم یحییک به الله، دعا کند، تحیه بگوید، خوش آمدید گوید تو را با آن چیزی که خوش آمدید نگفته با آن الله، ای تو خوش آمدید برد میکه، الله با آن خوش آمدید برد تو نگفته. الله بر مسلمان چی میکه؟ سلام علیکم و رحمت الله، اینا چیز دیگر خوش آمدید بکه، سلام علیکم، این رقم بخش میگفتن. بنان دیا چی میکنن؟ خوش آمدید با تو میکنه با او طریقه که الله بر تو نگفتن، صحابه بر تو نگفتن. از این خاطر سالما دزیر از اینجا نوشته میکنه که مسلمان ها را زیبنده نیست که تحیه اسلامی را ترک بکنه، از خود تحیات را جور بکنه و تا رو مثال بده که صباح الخیر، روزتان خوش، صبحتان خوش، این رقم گفاله بزنه، بلکه آنچه که تحیه که دین گفته، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر بعد از سلامت این کلمه را اضافه میکنی که انشالله شب بخیر گذاشت، روز بخیر گذاشت، باز معنی نیست. و کلمه سلام تحیه اصلی را باید ترک نکنی. و یقولون و میگوین فی انفسهم در میان خود لولا یعذبنا الله بما نقول، در میان خود ایران چرا عذاب نمیکند ما را الله بما نقول با اون چی که میگویم، اگر همی گفا غلط است چرا خدا ما را عذاب نمیکند؟ حسبهم جهنم، بس از ایشان را دوزخ یسلونها ها داخل میشوند در آن فبئس المصیر، و بعد مرجع همی دوزخ دو داخل میشوند و بعد مرجع دوزخ است. این حالت کسی بود که مسلمان نبود، بر ما الله ای را خطاب داد که کفار از این معنی شده بودن، چون دشمنی با الله میکنن، یکی از دشمنیش امیست که سرگوشی میکنه، یکی از روزهای دشمنی است که تو را به اون نام صدا میکند، به او عنوان صدا میکنه که الله به او عنوان به تو صدا نکرده. بناهن آلی مسلمانان را ادب میدهد و رهنمایش میکند، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا تناجیتم، چون رازگویی و سرگوشی کنید، فلا تتناجوا بالاسم، هیچگاه سرگوشی و رازگویی نکنین بل اسم و گناه. ارگاه کناره میشین دو نفر سه نفرتان از جمعیت مسلمان ها، فلا تتناجوا بل اسم، پس سرگوشی گناه و سرگوشی به گناه نکنید. یعنی به این عنوان که در مجلسی هستن، اول پیامبر علیه السلام میفرماید که ارگاه یکی از آداب مجلسی است که مجلس را کوچک کوچک نکنید. در افغانستان ما چون علم نیست و ادب هم الحمدلله رخت برده، در مجلس که بری فقط تو میگو قال مقال است، هر کس دو نفر دو نفر صحبت میکنه، این خلاف ادب اسلامی است. در خانه که ششتی بگذارن که یکی تان صحبت بکنه و او صحبتی که در اصلاح کننده در دین و دنیایت باشه باید گفته شود. کوچک کوچکی صحبت ها رو نکنیم، دو نفر یک جا نشده، این کار خوب است. و اگر کسی دو نفر گپ میزنه سه نفر گپ میزنه، در صورتی که جمعیت پر باشد باز هم گناهی نیست، ولی خلاف ادب است. ارگا در خانه سه نفر باشد، دو نفر رازگویی را شروع بکنه، یکی را انزوا بکنه، این گناه است. این باز تناجو بالاسم، این سرگوشی های سرگوشی است که در او گناه است. اینجا میگه فلا تناجو بالاسم، هرگاه رازگویی بکنین، سرگوشی بکنین، این رازگوییتان باید به گناه نباشد. والعدوان به تجاوز بر حریم و آبرو و عزت یک مسلمان نباید باشد. و معصیت رسول و بنافرمانی از پیغمبر نباشد. زیرا بالاسم به گناه، یعنی ایتو رازگوشی نکو بیا که دکان فلانه را دزدی بکنی، بیاین که بر ناموس فلانه کس تعرض بکنی، این خو گناه شد. والعدوان مال کسی را بگی، تجاوز بکنی به قانون و بر امن. و معصیت رسول، و رازگویی بکنی به بدعت، به چیزی که دین نیست، او را من حیث دین معرفی بکنی، اینی کارا را نکنه، این خلاف دین است و خلاف ادب اسلامی است. پس خیلی چی میکنین دیگر؟ و تناجو بالبر و تقوا، همیشه سرگوشی و رازگویی بکنید و تنهایی با هم بشینین، بالبر بنیکی و تقوا و ترس خدا. همیشه جایی که شما رازگویی میکنین کوشش بکنین که ایمانتان بلند برود، نیکی بکنین. چی کنیم که مسلمان ها با عزت شوند؟ به ای بیندیش. چی بکنیم که دین در مردم بیاید؟ به ای بشین. و چی بکنی که مسلمان ها اصلاح شوند و از خدا بترسند؟ مسلمان هستند از خدا نمیترسند، چی باید بکنم؟ و اتقوا الله الذي اليه تحشرون، و از الله بترسید که به سوی او حشر کرده میشوید. اصلا این سرگوشی ها خوب نیست، این به مسلمان نمیزیبد. انما نجوا من الشیطان، جزی نیست که راز گفتن بد از کار شیطان است. چرا شیطان این کار دوست دارد؟ لیحسن الذین آمنوا تا غمگین کند، با امی رازگوییشان الذین آمنوا آنان را که ایمان آوردن غمگینش بکند، تشویش کارش بدهد. ولیس بضارهم شیئا، حالا این که ایشان را هیچ ضرر رسانده نمیتواند، نیز امی شیطان ضرر رساننده شیئا چیزی به امی مؤمنان، الا به اذن الله، مگر به اراده خدا. به اراده خدا یک چیز بسیار کوچک توانایی را پیدا میکند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بنان هم میشه کسی چنین کاری هم کرد، تو به الله اعتماد بکن و دراز گفتن از او در سرگوشی از او هیچ کاری بزید تو شده نمیتاند. و علی الله و صرف به الله فلیتوکل المؤمنون، پس اعتماد باید بکنن مؤمنان. یا ایها الذین آمنوا، پس ما مسئله ای را یافتیم و دریافتیم که من حیث یک مسلمان اول سرگوشی و رازگوی را نمیکنه، مجالس خود را حفظ میکنه. دوم نقطه، اگر کردیم بالبر و تقوا، اگر ما از ما کسی جدا شد رازگوی را شروع کرد، فلیتوکل علی الله، به الله اعتماد میکنه و از ارگز در دل خود چیزا را جای نمیکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس، ای مؤمنان چون گفته شود برای شما تفسحوا، فراخ بنشینید في المجالس، در مجالس تفسحوا، پس گشادگی کنید، یفسح الله لكم، تا گشادگی دهد الله شما را، الله شما را وسعت بدهد در ایمان و در قلبتان. روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود در یک مجلسی، بعد حضرت علی کرم الله وجهه داخل شد. وقتی که داخل شد، پیامبر خدا این طرف سعی کرد این طرف سعی کرد که یک کسی باید خدا جمع بکنه و به حضرت علی کرم الله وجهه جای بده. به اصطلاح کلی دو مجلس پیامبر را دوست داشت، اما تو خدا چوب گرفتن. وقتی که چوب گرفت، حضرت ابوبکر صدیق خدا جمع کرد از پهلوی پیامبر خدا، این طرف خدا کشید، باز گفت تعالی ابو الحسن اینجا بشین. در بین خود و پیغمبر علیه السلام میره جای داد و پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که انما یعرف ذو فضل من الناس ذو، جز این نیست که مردم های با شخصیت، مردم های با شخصیت آواز مشناسد. ابوبکر است که عظمت علی را مشناسد در حق مردم ها. و قرآن کریم در اینجا هم برمان میده که ببینن اول که در یک جای میشینه، در نشستان کوشش بکنیم جای وسیع بگردانیم که مسلمان های دیگر جای شود. کوشش نکنه که ناقی وی فضا را خشن بکنیم. دوم، هر کس خود مشناسه که این جایگاه ایمه چقدر است. همین کوشش نکنیم که در جای خود چخ میکنیم که صبح از اوجا بلند کرده میشویم. هر کس که در یک مجلس داخل شد، خودش میفهمه که ما در چه قوازم دارم. بنام در اونجای خودت میشه. این برات نیک است. اگر جای غلط شد که ارگا برات گفته شد که بخید، با جنجالم نکو، فورا بخید اون جای بشین و این نظم باید بپذیری. زیرا مجالس به اساس رتبه است. به اساس رتبه است. از این خاطر قرآن به اینجا برای ما معرفی میکنه که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان تفسحوا فی المجالس، فراخ بنشینید در مجالس. تفسح و پس گشادگی کنید مجلس، همیشه رو کلام بگی. یفسح الله لکم، تا گشادگی دهد الله شما را. و اذا قیل، و چون گفته شود، و اذا قیل انشدوا، و چون گفته شود برخیزید فانشدوا، پس برخیزید از اون جای. وقتی که بعد گفته میشه برخیزید، پس برخیزید. علما در رابطه با مسئله قیام که در مجلس صورت میگیرد سه نظر دارم. یک تعداد علما نسبت به بعض از احادیث که در او جامعه میگه همانند اعجام در مقابل مردم ها استاده نشده، هر کسی که میاید داخل مجلس شما برش نخیزن که دست برش به سر سینه برش بگید، بلکه در جای خود بشیند. یک تعداد علما مطلق جواز دارم میگن این بشینه جگتی نیست. یک تعداد آدم ها ایره تفصیل داده، یک بحث درش کرده. ما یک مختصر اشاره میکنم، با شما اگر میخواین که این موضوع را بیشتر بگیرین، به فتح الباری جلد 11 صفحه 54 مراجعه بکنیم. اونجا امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه چگونگی قیام را 4 نوع پیشنهاد میکنه، یا 4 نوع که او هم از ابن رشد گرفته. می فرماید که اول قیام، قیام حرام است. شخصی که به خاطر کبر و تقاضای کبر و بلند منزلیش می خواهیم که مردم در حضورش استاده شود، اگر در مقابل این مردم متکبر استاد میشه تو گناه کرد. این مردمی که خودخواه هستند، مغرور و متکبر هستند، در مقابلش نخیر. بشین برش که خوب بفهمه که چی گفت است. از این خاطر است که یکی از علمای اسلام نامش فراموش کرده، وقتی که پاشا پیش میاد پایای خودش پیش دراز نکرده بود که آمد، بود پایش هم دراز کرد، پایش هم برش دراز کرد. اگر نه پیش کرد شاگردش که ششته بود دیگر رقم شده، این وقتی که آمد درازش کرد برش. گفت تو متکبر هستی، در مقابل متکبر انسان التکبر مع المتکبرین عباد، ایتی یک عنوان میده، حدیث نیست، قصه است. دوم مکروه است که در قلب یک انسان خطور کند عظمت را. یک کسی که بعد بخی خواه شدی یک نوار چی را پیدا بکنی، یک کسی بعد نخیز پس قارت بیار. در این رقم مردم میگه مکروه است. وقتی که تو چیز دل تمد بر مردم بگو بیشی میگه بر مستاد نشد، تو باید مالش شد. سومش جائز است. شخصی که از کسی تقاضا نمی کند، در دل خودش یک گپ نیست که خیز یا نخیز. در مقابل از این انسان ها وقتی که می آید هیچ گفی نیست، جایی دست که انسان باید استاده شد. چهارم میگه خیستن مستحب است. این مستحب در حق کی است؟ یک کسی مسافر باشد، از مسافری که می آید شما در وقت آمدنشان با پیش رویش بخیزین، امرشان خوش آمدید بگوین، یا به خاطر تعزیت به انسان تعزیت می تید در مقابلش بخی خوب هستن، یا بعض از شخصیت های بسیار عالم و نیک دعا برد بکنن بخی در حضورش، این کار خوب است، احترام برش بگذار. به نام میگه و ادا قیلن شدو، چون دور برتان گفته شود در یک مجلس، برخیزید فنشیدو، فنشیدو پس برخیزید، فنشیدو پس برخیزید، یرفع الله الذین آمنوا منکم، تا بلند کنند الله الذین آنانی که ایمان آوردن منکم از شما، و الذین اوتو العلم درجات، و آنانی که عطا کرده شد با آنها علم درجات، درجات و مرتبه ها. این را خلحمد و غالبا خواد یاد داشته باشند که یرفعی در حصلش جواب برای امر است، و جواب امر چی می باشد؟ مجزوم می باشد. هرگاه مجزوم به حرکت آورده می شود، آسانترین حرکت حرکت کسره است. بنان وقتی که سکون حرکت می دهیم، بنان یرفعی باید گفته شود. اگر عامل وجود نداشته باشد، طبیعی است که یرفعو باز خوانده می شود. چون این جواب برای فنشذوست، بدن یرفع الله الذین، ایجا الف هم ساکن، ایجا عین هم ساکن، بدن تو که حرف ساکن میاد، از این خاطر یکی را باید تحرک ببخشید، عین تحرک بخشیده با کسره. یرفع الله الذین آمنوا، تا بلند کنند الله الذین آنان که آمنوا ایمان آوردن منکم از شما، یرفع الله الذین آمنوا منکم فی الکرامه فی الدنیا و الثواب فی الاخره. الله بلند کرده آنانی را که ایمان آوردن در کرامت در دنیا، در کرامت در دنیا و ثواب در آخرت. و یرفع الذین اوت العلم، الله بلند کرده آنانی را که علم دارد درجات، مرتبه ها، کثیرت على عامت المؤمنین، بسیار زیاد بر عام مسلمان ها. یعنی رفعت به اساس ایمان و علم است. چون برتان گفته شود بشینید، هرگاه این مسلمان ها که می نشستین وسیع و کلان و بزرگ بشینین، این نشست ها را مراحلش را شما به دو چیز داشته باشین، یکیش که از تقوی است، دومش علم است. جایها را به اساس علم و تقوی چی بکنه؟ تقسیم بکنه به اساس علم و ایمان. والله به ما تعملون خبیر، و الله به آنچه که میکنند با خبر است. بنام حضرت علی چی است؟ از نظر تقوی و از نظر علم بلند مقام داشت. اهل بدر از نظر تقوی و از نظر علم بلند مقام داشت. بنام جای از او باید حفظ شود، شما باید بگذارین جای را بر از او، او را باید جای بلند بشنان. این معنای قیام از این قیامی که ما دمی چی میکنم، این بدعت است، این ناروا هست، همی فاتحه خوانی ها نه، هر کس میخوام بودید تو برش میکنم دیگه. این نهروا است و این حرام است. دیگه در افغانستان که پیدا شده دیگه این یک شای نو است. ورنه خار خوب امی خواد بود که یک نفر تا خانهش کشته سه روز. از سه روز که خلاص شد دیگه در خانه کسی میریم و نه همون تقاضا بکنند. و ما من حیث یک مسلمان با ایرا باید بفهمیم که اگر کسی در سه روز نمیتونه آمده پس مشکل داره. و ما من حیث یک مشکل حدیث گذشته را خوانده بودیم که بر یک برادر مسلمان بیش از 70 عذر را جستجو بکن. هر دا به فاتحیت نرسی اتمن کدام مشکل داشت. وقتی که مشکل داشت چی جنجال کرد شروع کرد؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا ناجیتم الرسول چون خواهید رازگویی کنید با پیامبر فقدیمو پیش بدهید بین یده نجواکم پیش از نجوای خود صدق خیرات را. الله پیغمبرش سخت دوست دارد و پیغمبر خدا علیه السلام عجیب عادت داشت. هر کس که از دستش میگره این نمیگفت کجا مرا میبری، باز میگفت خود سیست باز برش گفته میرم. حتی یک صحابی میگه مگه یک زن پیچ سفید آمده بود پیغمبر را گفت از دست گرفت گفت کچه ساد شد ما بیرون سال از این که آلی خلاص میشه آلی خلاص. باز گفته میره دیگه خدا میده چی اما رازای خدا برش میگه که بچه ایم سرم از ظلم میکنه یا سنه ایم سرم از ظلم میکنه هر چی که گفته میره دیگه تا که زن گفتش خلاص نکرد. الله جل جلاله شأن پیغمبر را معرفی میکنه کاری میکنی در حقیقت باید پیسه بدی. از این معلوم میشه که وقتی این راز تو که میگی یعنی سخنی که تو پت میگی حتما یه قیمتی است. غیر از این دیگه چی ضرورت هست که ناقیمت تو یه رازگویای ما عجیب است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا ناجیتم الرسول چون بخواهید رازگویی را با پیامبر علیه السلام فقدمو پس پیش بفرستید بین یده نجواکم صدق است و هم پاک است. و پیامبر وقتی که خسته میشه چون بسیار با ادب است بنان چیز را بر ظاهر نمی کند. فَإِنْ لَمْ تَجِدُ پس اگر صدقه را نیافتید فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بیشک الله بخشاینده رحیم و مهربان است. حضرت علی کرم الله وجهه یک حدیث میگه که ما اولین کسی هستم که به این آیت عمل کردم میخواستم با پیامبر گفت بزنم ولی صدقه دادم. خب قرطبی این موضوع را چی میکنه که نه این حدیث ضعیف است ولی موضوع به ایست که پیامبر خدا علیه السلام که آیتی که مبارکه نازل شده ای را تعدادی از علما نسخه گرفتن که خداوند متعال به اشفقتم یا فئن لم تجدوا فان الله غفور رحیم نسخه شده و بعضی میگه نه نسخه نیست بلکه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ بیان است. بر ما بیان داد عظمت وقت پیغمبر در ذهن ما جای داد. بعد بر ما گفت که ببینید وقت پیغمبر ایک قیمتی است که نباید شما او را ضایع بکنه. حالی که وقت مسئله به قیمت شد اشفقتم آیا ترسیدید ان تقدیمو بین یدی نجواکم صدقاتن از این که اول بدهید پیش از راز گفتن خود صدقات خیرات ها را از این ترسیدیم. فاذا لم تفعلوا فشن نکردید چون این کاری را و تاب الله علیکم و در گذشت الله از شما فاقیم الصلاه. این خو مسائل نافله بود در مسئله نفل و عظمت شأن پیغمبر و وقت پیغمبر چنان بود که باید شما باید پول خرج میکردید ولی خدا در گذشت چنین حکم را بر بالای شما قرار نداد. اگر چنین حکم را بر بالای شما قرار میداد بعد میفهمید که شما در مضیقه مفتادید. بنان وقتی که این کار را نکرد تقیم الصلاه پس برپا دارید نماز را به فرایض را ملتفت بوده باشین. اصل سخنهای کوچک کوچک جور نکنین. سوال میوری عجیب است نکای حضرت آدم کی بسته کرده بود. این سوال را کنار بگذار. فاقیم و صلات نماز را برپا دارید و آتو زکات بدهید زکات را و اطیع الله و رسوله فرمان بردارید فرمان برداری کنید از الله و پیغمبرش و الله خبیرون بما تعملون بشک الله خبردارت با آنچی که میکنید.